शिवा ने पंच मारते हुए कहा, चौचू कुछ जल्दी तरस नहीं आ गया हमारे ऊपर? नहीं मतलब आज ही हमारी सगाई हुई, हम लोग इतना थक गए और आते ही आपने हमें काम पर लगा दिया। बंधुआ मजदूर को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हमें देखो, हमारी हालत तो बंधुआ मजदूर से भी गई गुजरी है। शिवाय की बात सुनकर देवयांश ने भी हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे हर्षवर्धन से कहना चाहता हो, चाचू शिवाय बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको हम पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता, आपको हम पर थोड़ा तो तरस खाना चाहिए। हर्षवर्धन ने दोनों भाइयों को घूर कर देखा और फिर कहा, तुम दोनों की गर्दन आजकल एक साथ बहुत मटक रही है। पहले तो एक दूसरे को पंच मारते थे और अब दोनों मिलकर मुझे पंच मारते हो। अगर ज्यादा चूत चढ़प की तो शादी 2 महीने पीछे खिसका दूंगा, इसीलिए चुपचाप जाकर काम करो। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय को देखकर कहा, और तुम, पता भी है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर लग्जरी लाइफ नहीं जीता, महंगी महंगी गाड़ियों में नहीं घूमता। ये जो तुम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है ना, ये आसमान से नहीं टपका, इसे तुम्हारे बाप ने मेहनत से अचीव किया है और हमें उनके अचीवमेंट को संभाल कर रखना है। शिवा ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अरे चाचू मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो भारी भारी डायलॉग्स मारने लगे। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, बस अब कोई मस्का नहीं, जाकर अपने अपने कमरे में आराम करो। सब चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं राजवीर भी जब अपने कमरे में गया तो रूही सो रही थी। रूही बेड पर सो रही थी। राजवीर ने आसपास नजर घुमाई तो वहाँ एक छोटा सा सोफा था। राजवीर ने एक नजर उस सोफे को देखकर राजवीर ने फिर खुद से कहा, मैं इतने छोटे से सोफे पर कैसे सोऊंगा, लेकिन सोना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन भी नहीं है। राजवीर ने कबर्ड में से लोअर टी शर्ट निकाला और वॉशरूम में चला गया। चेंज करने के बाद राजवीर जैसे तैसे उस सोफे पर एडजस्ट होकर लेट गया। राजवीर बहुत थक गया था, लेकिन उस छोटे से सोफे पर सो नहीं पा रहा था और बार बार करवटे ले रहा था। उसके आधे पैर तो सोफे से बाहर लटक रहे थे। उसे इस वक्त रूही पर गुस्सा भी आ रहा था और अपनी हालत पर तरस भी। तभी रूही ने एक आलस भरी अंगड़ाई ली और उसकी आंखें खुल गई। उसने राजवीर को देखा जो सोफे पर स्ट्रगल कर रहा था। रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रूही खुद से बोली, ये शादी करनी ही नहीं थी, अब सो जाओ छोटे से सोफे पर। रूही अपनी बात बोलकर करवट लेकर फिर सो गई, लेकिन अब उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो बेशक राजवीर को कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करती थी, लेकिन राजवीर की पर्सनालिटी के आगे उसे अपनी हार माननी ही पड़ती। रूही को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि रूही इतना तो समझ रही थी कि राजवीर की अच्छाई उस पर हावी हो रही है। राजवीर बिना कुछ कहे ही रूही के दिल में अपनी जगह बना रहा है। रूही बेड से उतरी और पैर पटक कर राजवीर के पास गई। राजवीर ने इस वक्त एक पतली सी चादर से अपना मुंह ढका हुआ था। रूही ने राजवीर की चादर पकड़ी और खींच ली। ये देखकर राजवीर भी चिढ़ गया। राजवीर ने कहा, क्या कर रही हो रूही, सोने दो। इस पर रूही ने हाथ बांधकर कहा, इस पर सो भी पा रहे हो? राजवीर ने कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कोशिश तो कर रहा हूँ, जाकर सो जाओ। रूही अपने दांत पीसते हुए बोली, यही तो प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, अब चुपचाप उठो और जाकर बेड पर सो जाओ। और तुम कहाँ सोओगी, राजवीर ने पूछा। रूही बोली, मैं सोफे पर। राजवीर ने कहा, रूही तुम इस पर नहीं सो पाओगी, तुम्हें सोफे पर सोने की आदत नहीं है। मैं सो जाऊंगा, और वैसे भी हमें यहाँ कई दिन रहना है, तो बेहतर होगा कि तुम ही बेड पर सो जाओ, मैं एडजस्ट होकर सो जाऊंगा। रूही को गुस्सा आ गया और वो राजवीर के थोड़ा सा नजदीक गई और राजवीर के चेहरे पर झुककर उसे कॉलर से पकड़कर उठाते हुए बोली, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने देख लिया कितना एडजस्ट होकर सो सकते हो, सारा दिन ऑफिस में काम करते हो और अब इस छोटे से सोफे पर सोने की कोशिश कर रहे हो, चलो अब चुपचाप जाकर बेड पर सो जाओ और कल से बेड पर ही सो जाना, मुझे कहना ना पड़े। राजवीर किसी मासूम से बच्चे की तरह उठा और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया और रूही उस सोफे पर लेट गई। लेकिन राजवीर के परफ्यूम की खुशबू उस सोफे से आ रही थी जो रूही को अच्छी लग रही थी। रूही ने राजवीर की चादर को भी ओढ़ लिया, उसे चादर में भी राजवीर की खुशबू आ रही थी। रूही ने भी अपने चेहरे को कवर कर लिया और अचानक ही रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। वहीं जब राजवीर बेड पर आया तो उसने सबसे पहले एक अंगड़ाई तोड़ी। राजवीर बहुत रिलैक्स हो गया था, क्योंकि सच में वो सोफे पर सो नहीं पा रहा था। गुस्से में ही सही, लेकिन रूही ने उसे कंफर्ट जोन दे दिया था। कुछ देर राजवीर रूही की चादर से ढके हुए चेहरे को निहारता रहा और फिर नींद की आगोश में चला गया। रजावत हाउस। जब वरदान की आंख खुली तो वंशिका उसके पास नहीं थी। वरदान हैरानी से उठकर बैठ गया। उसने वॉशरूम के गेट की तरफ देखा, वॉशरूम का गेट खुला हुआ था, जिससे साफ जाहिर था कि वंशिका वॉशरूम में नहीं है। वरदान भी उठकर वॉशरूम में चला गया और तैयार होकर नीचे आया। वरदान ने देखा वंशिका नीचे भी नहीं है। अब वरदान को बेचैनी होने लगी। वरदान ने एक एक करके सारे घर में वंशिका को ढूंढ लिया, लेकिन उसे वंशिका कहीं नहीं मिली। अब तो वरदान के दिल की धड़कनें भी डबल स्पीड से भागने लगी। वरदान ने चिल्लाते हुए कहा, शौर्य शौर्य। और शौर्य अगले ही पल वरदान के सामने आ गया। वरदान ने पैनिक होकर शौर्य से कहा, वंशिका कहाँ गई? इस पर शौर्य ने कहा, यहीं गई होगी, कहाँ जाएंगी? वरदान ने कहा, नहीं शौर्य, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन मुझे वंशिका कहीं नहीं मिली। कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? मैंने तुमसे कहा था कि वो मुझसे नाराज है, कहीं वो नाराजगी में तो मुझे छोड़कर नहीं चली गई? मैं कैसे समझाऊं उसे? मैंने सच में उसे बहुत ढूंढा, वो मुझे मिली नहीं। मुझे क्या पता था कि रणविजय ने उसे कैद करके रखा हुआ है, अब मैं उसे कहां ढूंढू? वरदान की आवाज में एक बेबसी थी। वरदान के आंसू बाहर आने के लिए कह रहे थे लेकिन वरदान ने उन्हें जैसे तैसे कंट्रोल किया हुआ था। और तभी वरदान और शौर्य के कानों में एक आवाज आई, रजावत साहब, मैं किचन में हूँ। वंशिका की आवाज किचन से आ रही थी। वरदान ने सारा घर ढूंढ लिया था लेकिन किचन में जाकर नहीं देखा था। वरदान भागता हुआ किचन में गया तो उसने देखा वंशिका नाश्ता बना रही है। वंशिका को देखकर वरदान की तो जैसे सांस ही वापस आ गई थी। वरदान जल्दी से वंशिका के पास गया और उसने उसके हाथ से चाकू लेकर कहा, वंशिका घर में बहुत सारे नौकर हैं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वंशिका ने कहा, तो क्या मैं अपना घर नहीं संभाल सकती? पहले भी तो ये सब करती थी, तब तो आपने कभी मना नहीं किया, तो अब क्यों मना कर रहे हैं? वरदान ने कहा, पहले की बात अलग थी वंशिका, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तुम चलो बाहर। लेकिन वंशिका वरदान के कहने से एक इंच भी नहीं हिली। वरदान कुछ बोलता उससे पहले ही वंशिका ने कहा, रजावत साहब चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। वरदान फिर से कहना चाहता था कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है लेकिन वंशिका ने वरदान को आंखें दिखाई तो वरदान चुपचाप बाहर की तरफ जाने लगा। वरदान किचन के गेट तक ही पहुंचा था कि वंशिका ने फिर कहा, रजावत साहब ये मत समझिएगा कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वंशिका के मुंह से नाराज वाली बात सुनकर वरदान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने धीरे से कहा, मैं मना लूंगा। वंशिका बोली, इस बार नहीं मना पाएंगे। वरदान ने कहा, मना लूंगा। इतना कहकर वरदान डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। शौर्य एक बार वरदान का चेहरा देखता और एक बार किचन की तरफ। शौर्य को हंसी आ रही थी लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लिया। फिर वो भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। धीरे धीरे सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वंशिका ने सबके लिए नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। शौर्य ने नाश्ता देखा तो उसे डेली के नाश्ते से डिफरेंट लगा, जबकि नाश्ता देखकर वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई क्योंकि वो सारा नाश्ता वंशिका ने वरदान की पसंद का बनाया था। वरदान ने मन ही मन कहा, नाराज है तब मेरे लिए इतना कुछ बना दिया, अगर खुश होती तब तो पता नहीं क्या करती। वंशिका ने वरदान के दिल की बात समझते हुए कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है रजावत साहब, मैंने नाश्ता आपकी पसंद का जरूर बनाया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज नहीं हूँ। सब नाश्ता करने लगे। वरदान भी नाश्ता कर रहा था लेकिन वंशिका खड़ी थी। वरदान ने हाथ बढ़ाकर वंशिका का हाथ पकड़ा और उसे भी चेयर पर बैठा कर कहा, तुम भी खा लो। वंशिका भी बैठ गई और नाश्ता करने लगी। वरदान ने आज पूरे 18 साल बाद वंशिका के हाथ का खाना खाया था। वहीं शौर्य ने भी 18 साल बाद ही अपनी बुआ के हाथ का खाना चखा था। सब आज देर तक नाश्ता करते रहे, किसी का भी मन डाइनिंग टेबल से उठने का नहीं था। सब धीरे धीरे नाश्ता कर रहे थे क्योंकि सबको नाश्ता बहुत स्वाद लग रहा था। फाइनली शौर्य ने चेयर से खड़े होकर कहा, फूफा जी ऑफिस नहीं जाना क्या? आज सारा दिन नाश्ता ही करते रहोगे, 2 घंटे बाद लंच का टाइम हो जाएगा। इस पर वरदान ने हल्का सा हंसकर कहा, हाँ तो मैं लंच भी नाश्ते में ही कर लूंगा। शौर्य जानता था कि आज वरदान ऑफिस जाने में आनाकानी जरूर करेगा लेकिन ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। शौर्य वरदान के पास गया और उनकी बाजू को पकड़कर उठाते हुए बोला, फूफा जी बस बाकी आशिकी घर आकर कर लेना, अभी ऑफिस जाना जरूरी है। शौर्य की डायरेक्ट बात सुनकर वरदान की आंखें खुल गई। वरदान को सच में यकीन नहीं था कि शौर्य उनसे ऐसे बात करेगा लेकिन शौर्य ने तो वरदान के सामने खुलकर अपनी बात बोल दी थी। वरदान अपनी जगह से खड़ा होकर वंशिका को देखने लगा तो वंशिका ने वरदान की तरफ देखे बिना कहा, मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, मैं देखने से नहीं मानने वाली, तो बेहतर होगा कि आप ऑफिस चले जाइए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। वरदान का जाने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन बुआ भतीजे वरदान के पीछे ही पड़ गए इसलिए वरदान को ऑफिस जाना पड़ा। वरदान अपना कोट ठीक करता हुआ वहां से चला गया और शौर्य उसने एक बार सांझ को देखा और बाय बोलकर चला गया। उनके जाते ही वंशिका ने आर्या की तरफ देखा और आर्या ने मुस्कुराकर वंशिका की तरफ। वंशिका ने आर्या के सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है, मैं कल तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी। आर्या ने इशारों में वंशिका को अपनी बात समझाने की कोशिश की लेकिन वंशिका आर्या के इशारे नहीं समझती थी। आर्या हाथों से इशारे कर रही थी और ये देखकर वंशिका की आंखों में पानी आ रहा था। आर्या 2 साल की थी जब रणविजय सिंह ने वंशिका को कैद कर लिया था। उसके बाद से वंशिका अब अपनी बेटी से मिली थी और अब भी इस हालत में थी। वंशिका को लग रहा था कि उसकी बेटी कितनी बुरी हालत में है, जबकि शिवाय ने तो आर्या को ऑलमोस्ट ठीक कर दिया था। आर्या को ऐसे देखकर वंशिका ने उठकर आर्या को गले लगा लिया और आर्या ने भी अपनी बाहें वंशिका की कमर पर लपेट दी। वंशिका की आंखों में आंसू टपकने लगे। दृष्टि ने जब वंशिका का सिसकना सुना तो बोली, बुआ जी अब आप क्यों रो रही हैं? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। वंशिका सुबकते हुए बोली, मेरी बच्ची बोल नहीं सकती, पता नहीं मेरी बच्ची उस जानवर के साथ कैसे रहती थी। दृष्टि ने कहा, बुआ जी अब तो आर्या बिल्कुल ठीक हो गई है, बस इसकी आवाज आनी बाकी है, अब तो आप मत रोइए। क्या रूही के दिल में राजवीर के लिए जज्बात पनपने लगे हैं? क्या वरदान अपनी वंशिका को मना लेगा?